أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مقصد سورة النساء بیان داغ امور داغ احکام چداغیب جاری قول و سرا نافذ قول و سرا پمل کی پماشرہ کی اصلاح راضی امن راضی کدا احکام جاری نشی پمل کی بشر فساد بھی جنگ جگڑی بھائی زکا پدی کی دیوب الحقوق ادا قول لیا اصل کی دل دجکم احکام بیانی ادا دیوب الحق دے انسان د حاکم په عوامو حق دی د عوامو په حاکم باندې حق دی دارنګې په خپل منځ کې چې کوم د پلار په زوی باندې د زوی په پلار باندې د رور په رور باندې دارنګې نور چې څومره حقوق دي نو د دې حقوقو ادا کولو سره کاغه د الله حق دی کاغه د پیغمبر دی که د پلار حق دی که د نورو دی نو په دې سره په معاشره کې امن راځي خوشحالۍ راځي خلک د الله دین ته روزګاریږي او داریں گے ندیب خدمت خلق کو تاسان چی او کدا احکام جاری نشی نو شر فساد بیزکا چیتے دا بل حق نا داکے رستا بسنگ بل حق ادا کی دا خو مکافات عمل لی چیتے دا بل حق نا ورکے استا حق بم سوک مدر کے دانا او چیتے دا بل حق ورکے استا حق بتا تا ملاوی گی دا قدرتی کار دے نو پس صورت کی اگا احکام بیانے چپاوی سرا چدا جاری شی پدی عمل شی پا معاشرہ کی اصلاح راجی پدی سر عمل راجی سورت ری حصی دے اول عیسیٰ وہ 15 آیتوں نے در آیت نمبر 57 پوری پدی اول عیسیٰ کی شپارہ احکام بیانے 16 بین بعیت اگا احکام چدا عوام و ترمین زدی عوام بے پخپل منز کی پخپل جاری کئی بادشاہ تا حاکم تاجت نشتے دے تدید پوری سرور احکام بیان شو اول حکم دویم آیت کیو اول آیت بطور برات استعلالو یہ ہوگی سم لئے در صورت خلاصہ ذکر کر پائے گی نبیا دویم آیت احکام شروع کرو شپارس لنبے حکم حفظ و اموال الیتامہ دی ایتیمانان و دمال حفاظت لپتا لازم دے چی دی ایتیم دمال حفاظت تو کہ ترالی پوری چی اگر زوان چی و خیال چی دویم حکم آیت نمبر 3 کی دریم آیت کی حفظ و انفس الیتاما دی جمانانو جنکو دی نفسون حفاظت مطلب یو جنی دا یتیم دا سو کشتنا نو کنیکاہ او سرکی او حق یادا کولے شی لبیا او سرکاہ او لیکن دا حق نشی ادا کولے زان ما نردہ گمانی خیالی چرا حق بیدا نکرے شب ظلم زیادے بارا نوشی پوشی نو بھئی بیاو شریکا مکوا بوش درے مکم آیت نمبر 4 کیو سلورم کی اعطاء المہور للنساء نحلتا خضلا داغی مہرون پا خوشانے ورکی بوش دا داغی حق دے چاہی لور کا او سلورم مکم آیت نمبر 5 پینزم کیو حفظ و اموال صفحہ دبی وقفان و دمال حفاظت بے وقوف کاغذ یتیم دے اور گدارے گی خزا بچی دی پوچھے ادا کی تفصیل منگو کرو اس حدیث ہے نا رعایت کی وہ آیت کی چکم سبق دے ری کی دا پینزم حکم دے دا غشپار سوپون انہ دا پینزم حکم چہ حق دار اولا دا غی حقوق ور کئی چہ دا چاہ سا حق دے اگر دا غا حق ور کا چہ دا سڑی سا حق دے اگر ور کا که ده خزی سا حق ده اخیلو که خزا کی مثال که مور ده که خزا ده خپل مثال که خور ده که لور مثال لور ده پوشی نو پا کم صورت کم چه ده چه تا سر حق کی گی آخا کولا ورکا توش پوشی نو پیزم حکم ذکر کئی چه حق دار لد آغی حقوق ورکی کاغا پا مثال پا میراز کی سر سی اغول ورکا یا دارنګي نو چکم حقوق دي د خپل چکم حق دې په خاوند باندې په سړي باندې خپل باندې خپل حق دې مثال ضرور دارنګي بوخزه د په خاوند باندې د خځې خپل حق دې دارنګي بوخزه باندې د خاوند چکم حق دې ان چې رجا څه حق دې کله زوی په پلار حق دې کله پلار په زوی دې کله رور په رور دې پوښي کله خور او ضرور چکم یو بل باندې حقوق دي دا ګاونډي حقوق دي یو بل باندې چې څومره د مثال یاد نو چسونه په مخ کې دي معاشره کې د حاکم په عوام باندې عوام په حاکمانو باندې ټول پکې دي چې دا چا څه حق جوړي او ورکا لري جالي نصیبونو د بار د سړو حصہ دا برخه دا مما داغنا ترکل والدان چې په خو دی وی مور او پلار والدان دتا تسنیا تقریبا وای الانګي والد والدان وانا والد تسکیه دا دعا نو پلاران خود دی کومرات به مور پلا دی ها د پاره د سړو حصہ دا برخه دا مما دا مال نه ترکل والدان چې پر خود دی مور پلا و اقربون او خپل خپلوان یی د مور پلا نه چې کوم مال پادشي نو پای کی دو مثال سړي چې کوي سړي مطلب بچی چې کوي الکا دا غریب کې خپل برخه د ایسره ول اقربون او د خپلوانو کوزت دی ول اقرب ذکر ک یعنی په خپلوانو کې یوسف نه نږدې دی یعنی کوم سره چې مرش نو پرېشت کې یوسف نه نږدې وی دا انسان ته چې کوم مرشي ٹھیک شو پرېشت کې اقرب فل اقرب چې کوم راځي نږدې او بیا دا غنه با چې کوم نږدې وی دا خبره یا ساتي خدای غوړي قاعده ده آیت نمبر 11 12 کې باغ چې کوم حصي راځي دا غي سره به د دې وضاحت کې په دې غي باندې تاسو به خپو یې وي په میراث کې کله چې حصي کې انسان مړ شي او سره مړ شي او دا به اولاد داغ نه پاتې شي کوم ځامن دي نورې دي خزه را نو په دې مړی تا پرشت کې چې څومره زیات نږدې انسان وي په خبر کوی نو دا حق جوړی کې دا په میراث کې دښو نو په وسار کې سره مرش نو دا هغه ته نږدې پرشته کې سوک سوک دي دا کو بچی دي دا رنګه خزه دا مور او پلار دي دښو دا ټول نه قریبی رشتہ را بیا بار دا غي نه چې کوم د دې نه رسول دي او مثال خوین دي دي دښو د دې نه بعد قریبی رشتہ کې بیا خوین دي راځي دا غي په کې سکی په میراث کې بیا د 900 حصہ لیکي چې سره مل شو دا غر وسی وی مثال ځکه نو سی لری دی بیا په نسبت د کوم مثال مخ کې زوی دی نو زوی له چې کوم دا اولاد دی مثال نو سی دی دی شوی دا غي حصہ نه کیږي په میراث کې ولی د په میراث کې د رشتي پیسې باندې دی لري دی د نو سی له زیات نږدې زوی دی بچی دی مثال کلور دی یا زوی دی ٹھیک شو دیو جنات میراث کې د وسی سره کی ها دومره کول شي نکدا کول شي جره په میراث کې د خپل مال چې کوم درې مې سره د په درې مې سره کې هغه د نو سو د پاره وصیت کول شي کله چې دا سړی مري او دا هغه مثال په تر چې وسی دي نو د نو سو د پاره کله سال کاوه وصیت کوي دا په نو د نو سو یې سره کې د نکپ مال کې نو د خپل مال په درې پیسې کې یی مال په ټول درې سی شي نو ور په درې پیسې کې بده د کفن دفن دی د دا قرض ختمول دی یو خیاتو کې ورا شي کفن دفن دارنګي د دغه چې کوم دی قرض دا په دا مال په درې پیسې کې ختمول شي او دا غي نه بعد کې مثال کوم مال پاتې کیږي او چې کوم هغه وصیت کړي پوښي نو داغی راغه وسیت داغه نو ګورکی کولیش کچری داغه وصیت مثال کوم وصیت دی د کفن دفن او د داغه نه بعد د قرض نه بعد کوم مثال څه پاتې کیږي نه نو بیا په هغه ژوندو باندې کوم مثال داغه وصیت دا خپل مال نه پوره کوي ځکه هغه مور سره خلاص د منځو ته داغه خو مال داغه نه پردې شي کنه داغه خو پاتې نه شي هغه د بزامونو بچو شو اوس کاغی داغه هغه وصیت بیا پوره کوي هغه داغه خو کنه تیشو مطلب چې هغه د قرض خلاص کړ په هغه د مال په درې مېسه کې او نور دوه پاتې نه شي چې مثال چالو مثال تر وسو له وصیت کړو هغه مال هغه د ور کول پاتې نه شي مثال نو ضروري وي نو بدی کې کفن دفن او دغه قرض خلاص شي اوس دوه نور نشته چې هغه وصیت له نور پوره کړي چې کوم د وسو د پاره هغه کړي نو خو هغه سیوا هغه چې کوم مال لې چې کوم مثال د وصیت کړي د شل زور او د مال درې مېسا له ضرورې رسیدل نو ځان سره روپې مثال کاغه هغه د وسو لپاره کوم سیوا وصیت کړي په کدا بچیو لا وصیت پوره کړي نو لا به دی لا چې رسو او ورکی او غني پوره کړي نو هغه به نو ګناګاري تی شو ځکه دا هغه وزګور دی دین دازو والی د انسان د جوت هغه چې وی دا تا چې کوم مال وګټه پوښي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته وتاو سپت دا تاسو کې کوم یو شای دی چې د خپل مال نه ځات پردي مال سره مینا کوي صاحب او دې کله ارجو کچا اې دا الله پیغمبر مونږ کې سکون داسې نشته چې دا مونږه پردي مال سره د خپل مال نه ځات مینو بیا پیغمبر سره دې تاسو کې تاسو په دې چې خپل پردي مال کوم یو دی صاحب دې چې پردي هغه دې چې د بل دی خپل هغه دې زبنګ دې وینا خپل هغه دې چې تاسو خپل ژوند باندې ولګو او چې کوم تا نه پادشاه وو پر دې وی لکه دې وصیت نه داغه والی چې انسان مرشي چې کوم د وصیت وک نو داغه حالانکه هغه ټول مال کې داغه وصیت نه ګره کیږي بلکې داغه د مال په درې مېسه کې داغه وصیت ګره کولې شي کوم مثال کدا داغه د کفن دفن او د قرض دی داغه کدا داغه کس مال پادشي په درې مېسه کې نو هغه وصیت به ګره کړی شي کړي دا ژوندۍ په ګرانګاری کې نه کله دوه پورې د انسان داغه مال سره هغه د رشتي حیثیت دی بیا چې داغه داغه وصیت داغه مال نبی پوره کول دی لیکي دې ته سوچو کې دا د انسان داغه دنیا داغه مال او دولت سره رشتہ دی بیا یعنی بالکل هغه د مریدو سره د داغه رشتہ داغه سره ختم شو یی دې په کې اړو شاهد نشو بیا په جوړ باندې خو دې ورسره کنه لیکن چې مرشنو دې په کې اړو شپه دی شو دور پورو خدا مال د انسان سره تعلق دی تو چوکي نو مور پلان نه چکم مال پاتې وي ادارنګي په رشتہ کې جیت مثال نسبی وي لکه انسان ته چکم میراث ملاوي کنه نو یا خو مثال مور پلان نه ملاوي او بیا د هغه نه علاوه مثال یو خپلوان مړ شي او باغه رشتہ کې چې مثال کده او ته نسبی یو انسان اگر تا با میراس کے داغے نا گا سنا سیسا ملاوی او چی رشتہ کیوں تریز دی چی سن نبی کی پر رشتہ کی پر میراس کے بعد آگے عیسیٰ نرسی لنڈا خبر ادا او زکی امور اپلا رہا گا اور سریخ پلوانی آتا لے دی جاری نصیبون دپا دسلو عیسیٰ دا ممہ داغا مال نترکل والدان چی پر خود امور اپلا رہا لکھ رہا گونا خپل پلوانو ہندہ کرنے گیا ساتے پر دین کیم پر تبلیغ کیوں الاقرب فالاقرب والا خبر ادا یعنی د دې ځینې به شروع کې چې څونه ساسره یو قریبی رشتہ والے مثال ساسره قریبی رشتہ چا سره سمور او پلان دي خزه بچی بیرو نه خوین دي دي د دې نه شروع کدي ته مسله بیان چې دې اصلاح دی وکړه کنه نو دا ساده بار د هر سره د دنیا د هر سره دا ټول دنیا دی لاړ شو کولی کې چې دا مور او پلان درو نه خوین دي خزه بچو تا دې اصلاح پر دا کې دي د عمل دا ساده بار د ټول دنیا نه بهتر دی څه یدا ساده ټول نه غټه غټه را کوشي چې یو انسان ساده وږي نه اسلام شي دا کې دي چې مطلب هغه د جهنم دور نه بش دا دنیا د هر څه نه به تر دي تا کوشي دا ساده غټه نه غټه نو په څون چې په میراث کې د نږدې رښتې خبره ده چې په حقدار باندې چې دا نږدې رښتې وي د مړي سره نو دا کرنګي په تبلیغ کې مو چو مسئلہ آغا چاہتا اول بیانے چکم تا درشتہ کی نزدے دے بیا بات کی نور پسیزا ورنسائی او دا پار دا خزو نصیب برخا دا ایسا دا مما دا غمان ترکل والدان چی پری خودی مورو پلار ونقربون او خپل خپلوانو مما دا غمان نقل منو چی مما دا غمان نقل منو چی لگوی دا دینا دا دیمان نا او کتور یا زیاد وی یا دیر وی کوئی دی جمعی دا خیالو که کان قرآن کریم کتاسو گوری همیشه دا پارا خبره مختصر کئی قران جواب یو کریم دی دی مطلب وګدا خبره په ورکو ډی لفظ کې راغونډه کی را جمله راځي مګي په ورکو ډی لفظ کې لکه اکثر مونږه لفظ کذالیک وایو وګدا معنا پکيو کو کدا څو ګورې شوړي ومن کان غنی فلیسافف ومن کان فقیر فلیاکل بالمعروف فدی کې موږ څنګه معنا وکړه سره وګدا معنا وکړه مونږه خبره وایې نو قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوتی تو جواب الکریم ماتا جواب الکریم یعنی د الفاظ او د جملو کلمو جمکور کې جامع کلمات مالا پرشی وی دي کې پای کې ورکوټ الفاظ وی جو ټکی او داغه غټ ماری پای کې غټ خبره پرته خو لیکن دې کې قران داغه نه خلاف وکړ حالانکه دا جمله کوه د خلک جمله ته خیال وکړ دو ځله دا جمله ذکر شو ښه یو ځل صرف سر کې لګ رجال وي ني او پسې ولي النساء نور جمله ما شانتي ده خبره ته ګورای تا یو ځل وي لګ رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون بیا وي ولي النساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون همغه جمله ده خو سر کې لګ رجال او النساء بدل شي حالانکه دا د سم کار دي سم سیوا چلی رجال ولی نسائی نصیبو بی ماتر کل والدان و الاقربون دادا سن کافی وان کو لیکن دخلو دا پارے بیدا جملہ ذکر کرو مغال الفاظ داولی زکا منگا دا صورت بسن کی خلاصہ کی دا خبر کروا چلی صورت دوی صورت النساء ولی خی زکا میشے دا پارا پا معاشرہ کی دخلی سرا زیادے شوے دے داگی حق نہ دے ادا کرے شوے یہ دا صورت دو سورت ذوالفای کې نو وسته یل کمزور وو والا کې د کمزور وو په کې بیان شي چې بای کې د ټول نه زیاته کمزورې په معاشره کې هغه خزوا نو دې وجه نه سورت ذوالفای پر کې سورت النساء وي ځکه همیشه د پار دخل څخه زیاته شوی دی دا به هم پر ادا کړی شي نو دخل د پارې ډېر جمله او مقال الفاظ سره ذکر کړه چې ګورې دا غي ځان نه حصہ دا ګورې کاغه خزه یې مثال دې شوړي کاغه د مور په شکل کې خدای مثال یعنی مور هم خدای انسان ده کله خدای ده کله یې شریخ په خدای مثال دارنګي کله لو په شکل کې خدای ده تښو صورتونه بدلی کړه یو لور دا بل طرف ته مور دا بل طرف ته خدای ده مثال نو صورتونه بدل شي بدلیږي نور یو دغه دې خدای دې ټوري وې د ټول ځان له غره خپلې سره د مور خپلې سره د خځې خپلې سره د لور خپلې سره دی شو د خور خپلې سره نو دې وځري د خځو د پاره بیل د ذکر کوي ګورې د خځې ځان له یې سره ګورې دا نه دا چیرې چې شریر به دغه پاره مو معاشر کې به شریر له یې سره پرې کېدل د پلان په میراث کې پوه شي او خځې له مینه ورکوله لور له مینه ورکوله وښه ځکه وي سړې کار کوي او مطلب هر څه دی کوي نو خځه غوښنه کول دایي پولیس باندې نو دې دی وځي نه خېلې وایي سره ورکولا هغه به محروم او همیشه د بار بار سکی وې دی وځي جدا جمله او جدا الفاظ اما قشاد ذکر کول داګه د پاره دا دې د پاره کوئی چې د خځې ځان نه جدا یې سره وایي ها لیدے جائے نصیبون دا پار دا سنوی سادا ممان آغمالنا ترکل واردان چی پر خودی مولو پلار والا کربون خپل خپلوانو ولی نیسائی نصیبون او دا پار دا فضو نصیبون برخا دا ایسادا ممان دا آغمالنا ترکل واردان چی پر خودی مولو پلار والا کربون خپل خپلوانو ممان دا آغمالنا قل منو چی لنگی دا گنا او کسور یا دیروی یعنی کلگ ما دیو کردی خدا خبری آسانی ایدا قل منو او کسور یا سر نورم خبر مزیدہ رکھنا غدا سی بنی چیر ډیر مالی نو پای کې وسلو یې صحیح او د خودو یې صحیح او چې لګي ډیر ویرا اسی مال دک دے دا سړونه به ورکو د کارو لو جې کو نه ورکو داسې بنی ښه کړي دي نو همدې په کیسه د ښځو او کړلږ وي په هر صورت کې د ښځو د او ښځې هغه عیسه جوړیږي که هغه مثال ښځه ده که لور ده پوه شي د هغې عیسه جوړیږي د هغه مړي په مال کې مثال چې پلار یې مړ دی یا خاوند یې مړ دی نصیب مفروضا عیسه د مقرګونه مفروضا یې راوړو د لفظ د فرض نه یعنی دا ګوره فرض دی ګوره پوه شي دا عیسه ورکول ګوره ښځه دا ګوره مقرر دی فرض دی نصیب مفروضا حصہ د مقرر پوه شو مقرر نه حصے ده ګوره دا نه چې ته یې شرم نه ده ته ضروري کو نه ده وای دا حضر القسمه او کله چې موجود شي القسمه تقسیم تا اولو قربا خپل خپلوان وای دا حضر القسمه او کله چې موجود شي القسمه تقسیم تا اولو قربا خپل خپلوان واليتامى یلی واو د تفسیر دی دا اولو قربا څوک یلی یتیمانان والمساکین او غریبانان فرزقو خوراک ورکوی دیتا فرزقو خوراک ورکوی دیتا من هود دینا وقولو لو او وائی دیتا قول معروفا ویناخا و ایدا حضر القسم مخیال کیوئے نیچی دی سنو زان لی سر دی خضو زان لی سر پی میراز کسی دا چی دا سنو سن لی سر رسی گی دا قرنگ دی خضیوی سر رسی گی اغه عیسی څه شي دی هغه به رسو آیت نمبر 11 باندې کې عیسی ذکر دی خو عیسی رسی خو لیکن دا مخیا د دې وضاحت کوي چې بعض اوقات په مال تقسیمیدو کې وخت لګي هغه بعض اوقات یو سړی مرشي دا مال دولت دی دی جائیداد دی دی ٹھیک شو نو باقي باندې ټیم لګي خامخا ځکه دا هغه عیسی را وندول دا هغه مثال خامخا داغه بچا پورې کړی په ځمانه باندې چا کړی بل حساب کتاب کول په دې باندې ټیم لګي په لوکار به کار لګي دوا درې کال داسې په لګي دي اوس په دې ډول دا آی چې کوم حاصل او مقصد دې باندې پویو کا پرې کې به نور خبرې شې دا به وو کو چې کوم دایم مقصد او حاصل دې په غیزه پوهه مخیوې نه چې څو ځان نه شه د خو ځان نه شه چره چا څومره یې سره زیږي په ورکول شي اوس په دې کې بعض اوقات په دې وارثانو کې د بډې په وارثانو کې وایي د بډې په وارثانو کې بعض اوقات ځکه په وې لې چې په دې باندې بعض اوقات ټیم دی لګي یې د ورځ دوه خبره مونږ نه کوي چې ورځ دوه خبره نو په دې کې د وارثانو کې بعض اوقات غریبانان وي د یتیمو مساکینې په دې باندې وي ته پاره د ترحم چه انسان پر رحم راضی کنا یتیم ده انسان پر زخ بکی چرا یتیم ده یا غریب ده مثال ده انسان پر زخ بکی چرا غریب ده مثلا دی وجه نوی لکھا دی اولو قربان سره دا یتاما و مساکین وزاعت کی ذکر آوستا چرا غریب ده یتیم ده مطلب داده چه ده مڑی پو آرسانو کے بازی بئی دا سی شب غریبانا نی این مطلب دا مڑی پو مان کی بئی حصہ رسی گی او غریب بئی پوځي نو دا هغه باغمال کیسه رسیږي اوس باغا داغا اجد په مال تا پیسو تا او په مال په تقسیمېدو کې دا غوړي په تقسیم کې مثال ورځ دوه خبر نه کال په ملګری دي شي دوه کال په ملګری دي شي ٹھیک شو اوس په دا غریب ته مثال دته تا اجد ته پوځي نو دې دې دوران کې ورڅ کې اوس مثال مال تقسیمېدو کې په کال دوه لګي مثال خبره کال په لګي نو هغه کار نه سي راغی دا اوس مثال چې اوسړي ته یو وخت ضرورت دی او هغه دا غوښته ضرورت وخت هغه سیر ملاو نه شي بیا به څه کوي باندې صحیح دا غوښته مال به ته ملاو شي لیکن چې هغه وخت کې باغ سخت دا د غریبۍ د وجه نه نو چې دا هغه غریبي هغه سخت وخت لاغه مال دا غو په کار نشي نو بیا څه फायदा اوس مثال بازي په غریبانو دا غي به ضرورتي پیسو دا پوه او د تقسیم کې به وخت لګي نو بدی کې وسه کوي نو بدی کې ولا شي کوي چې کوم هغه حقدار دی غریب غریب کې دی حقدار خو دې کنه ته مبیرا سامان کې لاغه حق ریسر رسیږي او مال تقسیم شې نه دی نو په دې دوران کې چې کوم څوک مال تقسیم وي هغه حساب کتاب چې څوک کوي نو هغه بولا دا غینه مثال لږ ذرا یا شل ذرا 50 ذرا بولول کی ښه دا پسې وای کنه چې فرض کوه منه په خوراک ورکې دی ته ورکوې دی ته دینا یی مطلب دا نه سراسته یو لورکا لشل ذرا 50 ذرا ورکې جوړ دا واره په دې باندې خپل کارو چلوي او یو طرف ته وې کا ښه وقولوا قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا او واي دې ته وینا خو وینا خدارا چې مطلب یو 50 ذرا دی ورکړي داودی کایو طرف تا او دا ته وایا چرکه تاسو مال نورم سای تاسو پرې مال کی پرې کی تاسو نورې سم رسیږي خو دا والی پرې باندې خپل کار راغد کور را چوله دا او چلوې خپل کار راشن ماشر ځان لواله خپل کار دو چلوې پوښي او زه چې کله ټول باز تقسیم شو بیا وایي چې موږ دا پیسې تاسو نکټ کو ٹھیک شو مطلب د کسا څو لسل کور سي دي مثال خبره دا 50 زره بیا د اخر کې کټ کو هغه وینا خدا غلا ای مطلب هغه سن اس ته لور کتی دای وکړ روان شي او خو وینا دا چې دوی ته چې وې تاسو ټول برسيږي پوه شي په دې مال کې تاسو ټول یې سم رسيږي په میراث کې خو دبر دا چې تقسیم پورا نه دی شوی لہذا ډېر به شب در کوله نو دا لګي واره په دې خپل کارو چلوي او چې کله تقسیم پوره وشو نو چې څو نور تاسو کی دا غینه بدل کړ کو نور بدل بدل کو دا یو مطلب دا دی ښه ٹھیک شو باز خلک کوئی چلایت منسوخ دی حالانکه یا ساته دایت منسوخ نه دی ښه وې دایت منسوخ دی دا مخکې چې کوم آیت دی کنه آیت نمبر 11 12 یو رسم جو رسم او چې کله دایې سي مقرر شوی وې دا غي سره ودایت منسوخ شو حالانکه دا خبره ټیک نه ده وې ګوره وې کله چې موجود شي تقسیم د خپلوان یعنی یتیمانان او مسکینان نو خوراک ور پېدی دا او وای دي دا وینا ښه پوه شي نو دا غي دا مطلب نه دی چې مطلب هیڅ مقرر شو مطلب دا چې خپل هیڅ مقرر شو لہذا دا منسوخ شو نه نه د دې د هغه سره ورسره د غشتنه موږ چې کوم وضاحت د کوسط کې مطلب ادا غلې چې کله مال تقسیمي او د یو سړي په کیسه کې په اعمال کې او دا غریب ته مثال دا غو داجت ته اوس نو طریقې هم دا غلې چې هغه ته ورکا او د دوه نه د دوه روکه چې وي چې نور کوم حصہ کې دی دا دې نو بیا دا کټ کو نور بدل در کو نور حصہ شو کې دی ٹھیک شو آیت مطلب اصل کې دا دی او دا آیت ها مقصد چې کوم دی مطلب اوس حکم فرض دی اما غشان څه چې مخ یو اوس ما غش فرض دی ته کوم کې وای کړه د سیبو مفروضا اوس یې دا حکم دا غره اوس هم دی دا نه دی چې مثال چې دا حکم دا سره دا قسم چې موږ ویلو په سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 دلاندې نه 180 81 82 دلاندې د ملک د اصلاح په احکامو کې چې کوم دوی حکمو وشي تقسیم الاموال بالقانون الشرعي غالبا دا حکم دران دی منګه دا منسوخ آیتونو دا غي دلان یو دا غي یو هغه آیتو چې کوم مولانا حسین رحمت الله علیه کوم د منسوخیت د استری غالبا یو دا غي دا آیتو دی دا دوی پیزه آیتونه لکه موږ ویلو د سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 106 دلان دی غالبا ما ننسخ من آیت او ننسخ من آیت بخیر منها کم دیکی چه مقدر نسخ وضاحت کرو پوشی نو بایی که مقوی دیو چه متقدمین علماء یعنی مخی چکم علماء تیو شوی مشران علماء غی دو یو آیت سیف یعنی دو جهاد چکل آیتو نرانل نو اداغی دو وجی لے پیدر سوا آیتو نا چه باقی کی احکامو پیدر سوا احکام و آیتونا اغیر منسوخ کرل دا آیتونا دا جہاد دو جینا ای مطلب دا منسوخ شو پدی عمل منسوخ شو نو امام سیوتی رحمت اللہ نے اغا فرمائی اغوی اوچی پا احکام ہوکے یعنی کم چی دا اللہ حکم ندی قرآن کے نو پا حکم ہوکے بقا دا حکم دا بہتر دا ای مطلب چی حکم پاگی باندی عمل ہوشی دا بہتر دے بزیر دی چاگا عمل اغا حکم پر غسته شی نو هغه په هغه پنځه سو آیتونو کې سوچ وکړه چې د دې څخه داسې مطلب روباسو چې مطلب د دې باندې حکم واپس یعنی دغه منسوخیت نه بچي چې خلک پرې عمل وکړي. نو پای کې هغه تقریبا 480 آیتونه څلور سو آتیا پای کې هغه سوچ وکړه او څلور سو آتیا آیتونه تر مرګ پورې چې دا رقم کېدل هغه دا 480 آیتونه د منسوخېدو نه وویستل یعنی واپس یې په عمل هغه حکم یعنی داسې مطلب یو بیان کړ چې مطلب باندې باندې اوسم عمل کیدی شي. بیا هغه چې کوم شل پاتې شو پنځه سو کې نو پای کې پنځه لس آیتونه شاه الله رحمت الله علیه هغه د ویند تقریبا د دې نیم سو کال مخکې هغه پای کې سوچو کو پنځه لس آیتونه هغه د منسوخ کیدو نه وویستل پنځه پاتې شو. نو هغه استاد محترم استاد شاه قرآن مه مولا داغي استاد تمیا والی مولا نو شهید رحمت الله علیه هغه پای کې سوچو کو او دا پنځه آیتونه داغي هغه تاسو توجیه وکړه چې هغه باندې اوس عمل کیدئ شي لکه دا آیت باندې راځي باندې ودی سوچ کوم مطلب بیان کړ ٹھیک شو. نو سوچ چې وی دا منسوخ دی نو اصل کې په دې باندې باندې بس دا څه بوتو وایو ورنه دا حکم په دې باندې اوسم عمل فرض دی او منسوخ نه دی راځي لنډه خبره ده. او د دې په دې باندې یو واقع ذکر کوي استاد محترم د چور قران نه مولانا چې هغه د دې خو وضاحت کوي ٹھیک شو. لکه مثال د دې هغه د مزیدار دی لکه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ما دونه پلار او زوی د عبد الله بن زبیر د زبیر رضی الله عنه زوی دی عبد الله او د زبیر رضی الله عنه دا خاوند دی دا د عائشه رضی الله عنها او خیده د عائشه رضی الله عنها چې کومه خور او غالبا بشری ام سلمہ رضی الله عنها پوښي دا غي خاوند دی دا او عبد الله دا غي زوی دی مطلب عبد الله خولې دی عائشه رضی الله عنها کله چې عائشه رضی الله عنها ته د عمرې لا دا د وخت واقع نه چې په کوم وخت کې عثمان رضی الله عنه خلیفہ و په مدینه کې او خوارجو محاصره کړو دا غو د کورنا او به چې کړې په بدا وخت کې عائشه رضی الله عنها په مکه کې وا عمره نه راغلې وا نو دا کی پزی من کې بیا چې کله دا واپس سر ترتلا نو دې نه اسلام ملاو چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو دا لا دل تا وا او علی رضی الله عنه اغه به توغه سیمته باندې خلیفہ شو پوجې نو عائشہ رضی الله عنها د پته لګیدله اغه دا خبر راغې چې د چچا عثمان رضی الله عنه شهید کړي دي نو کسان د علی رضی الله عنه په فوج کې دي او داغه سره دي نو عائشہ رضی الله عنها کښو دیګ پیغام یو لګو خطو لګو علی رضی الله عنه ته ځکه هغه وخت کې خلیفہ شو نو اماره ته واغس نو جواب خط خط دا ور لګ چې فورن دا کسان دیونی ولې شي او دې دې صدا ور کړی شي عثمان رضی الله عنه د قتل سزا دی ور کړی شو لا پوه شي نو اړین دوه کولا ساده ها دا خبره زین کې واچو د صحابه په مس کې یوسم اختلافات دي شي نو ګویا ساده دا غي مثال ضرور دی اګه مثال دو ورو په خپل مس کې اختلاف فی جنگ وی مې د بچو یې څخه نه څه چې ورو ورو په مس کې راشي دا خبره یا سیدا د دین خبره ده دا د معاشري د مثال مختمم مو د پښتو خبره ده پښتو خبره ده چې د بچو کار نه څه چې ورو ورو په مس کې راشي او صحابه دا غي دا چې ورو دی وګړي دا ورو ورو دی نه دا غي وګړي په خبره پوره کوي دا نو دای په مس کې یو څومره اختلافات راغلي لکه کور کې ضروري خپل مس کې چې اختلاف راشي ٹھیک شو. او که سره باغی باندې اعتراض کړي په دې باندې چې مطلب یو طرف ته فیصله کوي چې دا ٹھیک ولا بل غلطو وریا ساده یې ماته خدا خبر کړي چې مخ کې کړي دا پوه شي چې دو مس کې چې کله یو سره جرګماري فیصله کوي نو چې دا خپل دوه نه هیڅ دي چې دا غي برابرۍ خبره یا ساده کله چې جرګه کوي ته پښتو معاشره واخلہ کله چې یو جرګوال جرګه کوي چې هغه خپل دونه حیثیت والی دا دومره زوري چې دای مقابله کولی شي چې دا خبره تاسو وګدلې شي ځکه چې په خپل کمزوري جرګوال د څه نه شي چې څنګه خپل کمزوري نه ځکه دا خبره تاسو وګدلې دي او چې کوم فریقین دي چې نو کوم کسان چې په مسکه دي روغه کوي یا په مسکه خبره کوي چې هغه دې خبره د وګړو مشه مثال کې خودلې یا دې کمزوري دا غینا راغیب په زور اور راځي په باسي و بکې خو چې د زور چلیږي او د داغي حیثیت برابرې دي د طاقت وی نو دې په دای په مسکه فیصله کولی شي په خبره دا نه چې د صاحب په مسکه سره جرګه کوي فیصله کوي چې دا صحیح دا غلط نو چې داغي د حیثیت مطابق خوې کنه د صاحب نو څکا موجودی دي که شوجودی دي کار څوک دي هغه د صاحب په مسکه هغه فیصله کوي چې دا صحیح کړي دا غلط کړي پوه شي نو ته چې کوم فیصله کړې او طرف ته نو به ساسې شي ته دا غي مخ چې ته مبارک وي چې دا صحیح کړې دا غلط کړې صاحب ټول مجتهدین دي ښه او دا د حدیث په ثابت ده د بخاری احادیث په دي و چې مجتهد کړي اجتهاد کوي نو په اجتهاد کې کاغذ صحیح شي او دا غل الله ته بل اجر ورکړي یو دا غل کوشش یو د اجتهاد صحیح کړي او کدا غل اجتهاد ټیک هم نشي چې قران او حدیث څخه هغه مسائل نو باسي نو کدا غل اجتهاد ټیک هم نشي هغه الله بیا دا غل کوشش اجر ورکړي دا یو اجر خامخا ته ملایي او صحابه ټول مجتهدین دي او شي او کدا علی رضی الله عنه درود ماوی د عائشه رضی الله عنها په مسجد کې کوم جنگ شوه جنگ جبل ورته وي او دا رنګي دا علی رضی الله عنه د امیر ماوی رضی الله عنه په مسجد کې کوم شوه جنگ صفین نو ګوریا ساتي دا وی مثال ضرور وي دوه طرف ته دا وی خپل اجتهاد یو ویلی چې نا یو وی لکه د عائشه رضی الله عنها دا وی اجتهاد دا چې نا دا قصر دی فوري تور ونی ولې شکار سمري لسی شری سدی او غیبه دې صدا ورکړی شي علی رضی الله عنه دا غی اجتهاد دا چې جګم د قتل کوم کی کسان دي یا بیزر یا لس رشمار خلق دي هغه صرف هغه معلومول چې کسان چې کوم بنیادی کسان دي چې دچا مشوره وا دچا دا غوا الی وطن دا کار اصل کې دچا دی تیشو هغه بنیادی چکم پینزلس کسانو هغه آغی پسی گرزید چی دیگا پیدا کم زکر دا نور چکم ور سرا یو زیشیو بندب دیدی خواری جو سرا نو آغی بندب آغا پدوکا کی راگریو کسم لا نو علی رضی اللہ و تعالی دا آغی اشتیان داو چی رضی دا چکم بنیادی پی نشپر نس کسان دی چیز دا رو نیسا دیگا سزا ورکم نو پاگی مانی اگر اٹیم لگی دا او دیوی چی رضا کسان رو نیسا چو نی فوری سزا ورکم دایشی رضی اللہ عنہ دا غی اجتہاد دا غزیق کی داو پوشی کو بارا دا دلتا نمکین روان شوا بیا دیگ بمس کی دا علی رضی اللہ عنہ ذکر آغا سر آغا خواری جو دا مفوش کی دا نشیو پوشی شیعان علی چورتا ہوئی شیعگان چی دا غی دا طول فساد و مغی جو کڑی خد صحابو بمس کی د صحابو پس کې دا څومره اختلاف جوړ شوی دا وایي دا شیعان جوړ شیعان څوک دي دا د يهودو اولاد دي ښا خوارج څوک دا د عبد الله بن سبا یو يهودي و نو عمر رضی الله عنه په دور کې هغه د مدینه نو شړ هغه لار به سرتا او په مصر کې بیا هغه کار کړی دی او انته یو ډله جوړ کړی دا د عمر رضی الله عنه په دور کې راغلی ښا د عثمان رضی الله عنه په دور کې یو کال دو بعد چې کوم مثال دا غو دوه هغه بیا واپس راغله او بیا کوم دیل کې فسادا جو عثمان رضی الله تعالی سره کې در مزاج انسانو په پوهیږي از دې جنگ جګړه واره نو نو هغه په دغه دا هغه نرمۍ نه غره د فائدو واغس دی وجه نه به د دې په ځمن کې هغه شهید کړي و دي پوهیږي نو نو د عائشه رضی الله تعالی چې کوم دا هغه سره مثال دا د زبیر رضی الله تعالی د عبد الله پلار چې کوم د زبیر رضی الله عنه دا ور سره په دا وخت کې دا نه کېدو بای صاحب او دا غي سره چې کوم خپل فوج او خپل کوم کسانو دا شیر رضی الله عنه سره او بیا د علی رضی الله عنه درو کوم ا درو چې کوم هغه دا غره هغه لیدي پوه شي کسان وي په مس کې چې کوم جنگ شوی جنگ جبل ورته وي جنگ جبل غالبا د دې وجه نه ورته وي لکه جبل اصل کې اوخته وي پوه شي ای په کوم خو باندې چې دا دغه نه سوا عائشه رضی الله عنها از خوښي و دا د لا غرزې دی وا په پا بنیاد باندې غالبن چې ته جنگ جمل ویل کی په حال نو په دغه جنگ کې چې کړه هدا ماحول د جنگ جوړ شو نو په دغه وخت کې د زبیر رضی الله عنه خپل زوی عبد الله تھا اصل کې اته غا آیت دی دغه لو بس تاریخ خبره وکړه شي زوی ته وی چې بچا نن بیا مظلوم ری او یا با ظالم ری او ما تختار دا چې زما مظلوم رما زکه دوه طرف ته مسلمانانو کړه نو ما ته ځان دا چې کای زما مظلوم رما او کزو مړ شو ما نو زما په ما باندې قرض دی 22 لک دا د 1600 کار مخکې نه خبره ښه تقریبا په ما باندې قرض دی 22 لک او دا قرض به زما ادا کی او که ادا کوله دې نشو طاقت دینو زما یو دوست هغه دې وی هغه به دا قرض زما طرف ادا کی هغه چې را داس دوک دوست په دې پوسټ کې چې پلا ا دوست څوک دې وای الله بس الله ته سوالو کی هغه به دې در کی بهغه بس پوښ اوس موږ څه خبره چې دا قرض خدای څنګه پوښ اصل کی دیوی سخیو د زبیر رضی الله عنه نو ده سره چه خفل کمان باقو بیسی مرکو لیکن چه بل بولا اماندارو مو خلقو بو سر اخفل امانتو نو کی مصد و دو چه چانا کلا اغا امانت ارستا و ده بیویلی چه ورکا تا امانت بطوری مراکوا تا قرص بطوری راکا سید سامان رو ما سر امرو تی و بحال که مثال که زیل اگو منو چه ما تا اجازه تی تیشوا تکا امانت کی بنا چه بایی که خیانت دشه چه داگی نو لگه کنا ها چه اجازه تی واقع نو بدغ حساب باندې باغ اغه یبایز خلک کی داسي ای مطلب اغه خپل مال خاصم لګی چا بل نه وایي او اجازه ته وایي لاګي نه بعد نو مې لګی دون پی اغه کی نشه دا چې مو چوی په اړه لګي ورکما نو بدغ حساب کې اغه باندې تقریبا 22 لک اغه وخت کې قرض ختم او له مو دا حساب کړی تقریبا 22 لک جوړیږي نو رضوی ته دا خبر وکړه او بها هغه جنگو شو بای کې دې شهید شو د زبیر رضی الله عنه خفو دا زوی چرا اوس بس کی نو چر مطلب سلا روزی روزلا پیز بلا دا قرض ادا کما خدا غ سره نو څه جوړېدل نو نسبې پاسې درې دا الله ته سوال کس کا ته ویل چې نسبې او پاسې او الله ته بل سوال وکي زما مرګري ته هغه سوال وکړ الله ته الله هغه سوال قبول ک غابه یو علاقه دا په دې جوس هغه نوم باندې دا یانه دا مقصد په دوه کان هغه مخکې نومونه دا اوس وخت سره نومونه سره بدل شوی دي علاقو په غابه یو علاقه وا پاره کې د تجربه رضی الله عنه په نوم باندې سسب کرو وته په ماري غنیمت کې کېدې شي راو تي ځکه جنگو دې کړو دي اذر ورو کېدې شي پای دي څو دغه راو تي وا په غابه علاقه کې او علاقه دا شو چې قیمتي وا زمکه پوښي نو تقریبا نو هغه کې هغه د پلان په نوم باندې چې کوم ځم کرو وتا نو دی زوی عبد الله بن زبیر بن عبد زبیر زوی چې کوم عبد الله هغه ځم کا خن سره او درې کال تقریبا چې کوم د حج موسم او مینا کې عرفات کې دی ولالو ورځې دبا او आवाज به کو چې را تمام په پلان باندې خرچا کړی راځي چې زو لا قرض ورک درې کال تقریبا پړمبي کال باندې بلاخر اقرار چار کې رچا قرض په هغه باندې اغې له ورک په دویم کال باندې داخې نه کم شو په دریم کال داخې نه کم شو په څلورم کال باندې چې عرفات نه تلان مطلب بیا څوک داسې نو تیسو ای دو درې کال تقریبا هغه دا اعلان نکړی دي صرف عرفات بنا کې نه ورو دی نو کې درې کال هغه ګرځېدلې دې په پلان قرض ختمونو ته پاره او چې کله درې کال بعد یې بسرو کال بعد یې شکرانه نو شپ د پلار مال بیا ځکه د پلار تقریبا څلور خزې وي ای مطلب د څلور مېل دی نو هغه وخت چې کله هغه مال تقسیم ک ته عبد الله رضی الله عنه کله دا مال تقسیم ک نو تقریبا د څلور واړو خزو دی یوې تقریبا څ 12 لاک روپې رسیدلې دي په هغه وخت کې یعنی 48 لاک اته پیسې چې کومه ده هی د مال چې اته شي کنه چې کله سړی مړ شي او خځه وي نو مال اته سی کی دی ابخ کاتون کی انشاء الله یسو کراشی مال اته سی شی اته ویسد کا یو خزی اغټو لا غوادی کدو خزی دغه اته ویسد ای په وسکی تقسیم شی دوی سی شی کدری خزی نو دری سو کی تقسیم شی اته ویسا او کسلوری نو سلور نو مطلب ټوټل 48 لاک اته ویسا وا اغټو مال کی نو یوی یوی 12 لاک ورسیدا امام استاد محترم امام بخاری چې کوم حساب کړي په دې باندې بخاری کې حدیث سره حاصل کی نو امام بخاری چې کوم دری حساب کړي وي دا هغه وخت کې د رقم ته اندازې والے ها چې هغه دری وخت سره به سور جوړي یې دوره قیمتي ځب کوا چې هغه اجي کوم هغه رقم دې هغه د قرضونو داغه نه لاوه ته سوچو کې اندازې والے چې کله دا مال تقسیمو بیا هغه قرضونو چې کوم دې ستو داغه نه لاوه چکره دی عبد الله دیو دا مال تقسیمو پوجي نو امام بخاری چکره وی حساب کینو هغه وی چر دا 5 کروڑ 2 لاکھ روپے وی استاد محترم وی چا 5 کروڑ 2 لاکھ حساب ٹھیک نه راځي زکا چکه حدیث کی چکه حساب راغلی دی روایت کی نو یانی لچ دا 48 لاکھ باسی نو بیا غا د نور هغه چکه ویسی جوړی دی د خو نه اله مثال د زامو نو څه سرور خله بچی بیرو نه بیا غی حساب سم نه راځي نو صاحب محترم وی دا چی کوم باجرور لماوي چر دا 5 کروڑ 98 لاکھ دغه 2 لاکھ کم 5 کروڑ روپے وي نو په دا حساب باندې چې کله دا 5 کروڑ 98 لاکھ نه دا نو واسي 48 لاکھ نو تقریبا راځي 5.5 کروڑ پاتې کی نو چې دا حساب باندې یو کی نو بیا دا چې کوم د نورې سي جوړيږي دا کله اته وایي چې دوی واسي د 5 کروڑ 98 لاکھ نه 5.5 کروڑ چې په دې کې دا نورې سي بیا داږي پرې 5.5 کروڑ کې برابر راځي دا که رورو خو دې چې کوم سي جوړيږي پوه شئ نو خبره مقصد اصل کې راځي در اعظم او ځانان کې د سوچو کې دا د سنور کال چې سمرا تیر شي وي دي په دې دوران کې چې کوم هغه غریبانو چې لچا حق رسید د زبیر رضی اللہ چې کوم میراث شو میراث پاره چې کوو چې د په میراث کې داغي حق رسید غریبانو ٹھیک شو نو دی له وری هغه وو د خپل درشنو کا داغي دی میراث ته بنان سو چې را دا به تقسیمي کو بیا موږ ته ملاوي او خامخ هغه له وین دینه چې کوم داغه هغه درشنو کا هغه مال تقسیمې ده تقسیم شوی خلا نو کړ نو هغه له خامخ الګ له بور کړی او اخره کې چې بیا حساب شي کې به ټکټ کړی خپل مقصد باندې کوي هغه وخت یې سر کې مې خبره واضحه کړه چې بازي مال لاسي میراث کسرې مرشي دا مال دی لري نو تقسیمې دوه کې ټیم لګي خامخا او هغه ایشدارو کې بازي خلک دازي چې غریبانه دي او صاحب تاجت پیخي پوښي نو قران دا په طریقې ځکه چې ته ولته ورکا او چې کله حساب وشي بیا به ټکټ کې باخره کې لږ خلاصار مطلب یې دا غره او اذا حضر القسمه او کړه چې موجود شي تقسیم دا اول قربا پر خپلوان او یتامه یې خپلوان څوک دي یې یتیمان او مساکین او مسکینان فرض کو بینو او خوراک ور کوئی دي دینا دې مال نه دې مشترک مال نه دې جوړی کوي نو خوراک ور کوئی دي تا منه چا دا دې یتیمان او مسکینان وتا منه دې مشترک مال نه مشترک مال څه شي چې کوم تقسیم کې ویل نه ټول مال چې شول دې او قول لهم ورته دا غینو له لګور کا شنو به به خلک دې حساب کې او قول لهم هوای دې د قول مر هو نه ښه به نه ښه دی جو دوا چې تاسو نورم کیږي خو به ها دوه والی فل کا دو چلوي چې کله حساب وشي ټوټل نو بای کې بیا تاسو ردا حساب کې کټ کوچرا دا د لمخې در کړی او نور دا کی ولی خپل دې له در خو مل خلفي او شو کوی چې ردا حکم منسوخ دی بازه خلک کوئی چرا بدی باندې یا بازه وی چرا ابو کمل نه بول شو خو به حال د فرضیت درجه نه لدی مستحب دی اوس حالا کی هر ساده یسو الگ بو وختو یی لګو لا او کوم سو فرض دی او یسو کوئی مستحب دی او بو مستحب باندې خو الله زجر دور کئ زجر خو راضی کو فرض باندې یعنی حکم چ لازمی اوس کته وی چې دا حکم مستحب دی دا به خیال چې کوم ذات وګو ک نو کته مستحب دی کسو کې دا څه کوي ټیک ته کلی کې مطلب نبی ګناګاری نو به دا مخکې آیت کې دا آیتونه دوه کې چې کوم ذکر دی نو دا ولې بیا دی نه نو مطلب دا حکم فرض دی اوسمه هغه شاته څو چې مخکې وو د نزول په وخت کې اوسمه قصې فرض دی وګوره دې زجر ته وګوره زجر تور کې له پاسه او زجر د عادي په فرض باندې په مستحب باندې زجر الله ولې ورکه مستحب کې ولا ول لیدا کار دی چودې کو سوال دې کو دې ګورنګار نه په فرض باندې خو جو سره ونی ګورنګار نه کړه وليخش الذين او خبر او دې لیا کسان لو ترکو چې دې بریدي دې دې کار به وسو خپل رښتو ځان نه رښتو دې نه ذریات انبياف اولاد ماشومان ضعف کمزور دې مطلب ماشوم تک ماشوم کمزورې وليخش الذين او خبر او دې لیا کسان لو ترکو کچری بریدی دی بیت خیل قلب رسو دینا ذریعت اندیافا اولاد ماشوان خواف والی شہری گی دی باغی مان دی یعنی او دی علی بدی چرا کخپل اولادی نکا بدی دیو یعنی دا بکیوی دی کنا یتیم دی مسکین دی ورک اولا یہ دی غریب خیال ہو ساتا نظر دارے پوش علی مطلب حصہ والا ورکا کہ یتیم دی که مسکین دی که مطلب خزا دا خور دا لول دا ولور کیسا مطلب دا دے پوشی انتا پی مثال سرا زجر اللہ زجر اندے و مثال سرے وزا واضح کئی تاکہ یہ سرے دے اگر دیزان تا سو چکی چلے دو اولادی کشران دیکھو واری ماشومانی او دے کدی ددن دا ماشومان پاتی شی او د دې دې سره بیا څو زیاتې کې دې له څو برخه نور کې دې پلا په مال کې نو دې بداو غوړي دا سره نو په خبره پوه شئ دا کوم مثال ځانو غواړ مثال زېما که زه بول شو مثال او زما اولاد دې زه خدانو غواړ چې زما اولاد سره څو زیاتې کې چې مثال ما نه کمال پاتې کې زما اولاد دې ورته کې د دې صدا خو لوبې یې څه خو دې کې دا اولاد دې شو نو مطلب دا دې چې ځان ته سوچو کته نه اولاد پاتې کې او غیره څو نور کې تو په خپګی کرا او دا کرګی د بل چې کوم هیڅ جوړی کی تاسو را مطلب چې ته د چا اولادي صاحبلار ورشوي دي او مثال ته یو تاسو ضروري خوین دي دي مثال مور دي دا پوښي نو دې ته سوچو کاتي مثال هغه د هغه سړي اولاد دی کرا ساده پلا مثال ته چې د چا اولادي پوښي نو ساده خوین دي دا د هغه سړي اولاد دي دا نه ساده مور چې کوم دا دا هغه خزه دا او دې کوم هیڅ کی کرا دا قسم چې ته خپل اولاد باندې لري چې را کدی دی کتمر شریر وې سو پرني کې دی هغه ایسا ایسن خپل اولاد باندې لري نو چې چا تاسو را حق یې ورک کړه ته خو دې حق کیږي مثال دا کې دو مور دې حق یې ورک خپل ایسو ورک سوچ چې سره خپل اولاد لريږي پوه شي مذکرې دې بل بار کې سوچو کړه چې تاسو سره دې بری صدا ورک وليخ الذين یو مطلب سره هر سره له کړه سبا موږ دا څه خلک کولی دل وای شي چې دا څه کړی دي زیاتې کړې دي د خوې دوی شه نه دا ور کړی موږ نه دي په خپل وای شي هغه جوش په خپل رااله عمر دا هغه د بډاوالي دا غلط اور رسید اوس دا سوچ راغی چې دا موږ څه کړی موږ غلط کړی ځکه ولی خپل اولاد ته پیدا شو خپل ډوډۍ دیو شو پیدا شو ته او دا سوچ راغی چې ربي صاحب که زما دې نور سره څوک داسې وکړي نو هغه خیال او سوچ اوس راغی ځکه خپل وړي د خپل ته پیدا شو هیڅ وا نو سوچ کچې به خپل د پیدا شو تا ساده اولاد سره څوک داسې کوي نو خپل کې به کړه نو لاوي وليخش الذين او خامر او دې ریا کسان لو ترکو کچر بي دي دي من خلف مستور ځان ذريت او ضيافن اولاد ماشومان خوف والے چری دي باغی باندې کلی کې بچار دي رسو کې سوار د خدمت باندې فاجت اقول الله وخاوا ودي دي دي الله نه دا نه دی ودیږي د لور خوري څه دی ورکی د خوري څه دی ورکی دا راګي د موري څه دی ورکی پوښي د خزي څه دی ورکی فاجت اقول الله وخاوا ودي دي دي الله نه ويقول قول سي مطلب چې ته سي څه وري کوله ويقول قول سي دا او خام غوینا دی کې وینا برابر د قران او سنت وینا برابر د قران او سنت څه چې ته حق دی وري کا ويقول قولا سديدا او خامخا وینا دوی کی وینا برابر د قران او سنت وینا برابر د قران او سنت صدا مخکی ګوره ښا الی الذین زجر دے مومنان ته لوبله ان الذين دا غوینا برابر دغه ان الذين بشکا کا سایا کول والیا تا وا چې خو مالو دي کی وارو ضرورت په زیاتی باندې ان مایا کولورا یګر خوري دی دکې دی ان مایا کولورا یګر دکې دی فی بوتوري بخولو خېټو کې نار اور ان خپل خې دی اور دکې کې دی کی مال زیاتی باندې خوري وښه په ځونو باندې زیاتی باندې مولا خو یې خو زیاته نو کو پورا سر خو زیاته نه کوي بيخي نه کوي ها وښه زیاته څه کوي زیاته دای چې دی یتیم باندې حفاظت وکا وښه ته چې دای خیراتونه کې خیراتونه ورکه خیراتونه دي کې دای روبه ورځ دا دوی بدو دا درې بدو دای جوبه دا پهلو جوبه او دوی بدو درې بدو دا څل وختي دا دای کال له نو وی دا خو دې دې د مال قران او لی حفاظت کړل دي دا زیاته دې کړه پوه شئ نه دې دې د مال حفاظت وکا خیرات کې مثال سارور دی او بنشه دې مثال دا خپل مال پالشي او مشمال دې دې واره نو څه دا خپل حفاظت خیرات کې خپل مال له وکا دې دې مال ولې خرابې ها چې هغه یتیم راغل شي لوی شي ځوان شي او خیال شي ته پته ولګي چې به دې مال دار کړو او زه غواړم چې پلان کوم خیرات ته کوم سرګره دي خیرات وکي دا غو پلان مال اگر ته پادشي هغه خپل مرزي نه کوي کوي تا سره دا اختیار نشي چې د یتیم مال خراب کی ٹھیک شو بیشک هغه کسان چې خوري چې خوري مال نه دي اعتمادانو ظلمن فزیاتی سره پوښي دا برابر وینارا انما یقول فی بطوره یګل دکې دي اکل سلسله چې کله سی راشي لفظ اکلا ګوره مخکې اکل سر کې ذکر شوی یا اکلونا هلته معنا وکړه خوري لیکن دلته یا کلونا پسې فی راغلی دی او اکلا سره چې کله لفظ د فی راشي نو معنا ډکول ځکه تر دې باندې باندې پوځ کول ډکېدل یلا کوي تر دې ډکې به وي پوه شي موړې ما نو معنا ډکول یګل هغه ځان چې خوري مال دې دې باندې پسې اتی سره یګې ډکې دې په خپل خېټو کې او انسان خپل خېټې د اور ډکې کړې پوه شي بولا سه د خپل خېټه دې د جهنم د اور ډکه کړه پوه شي ځان دې په خراب کړ هو سه اس نور سعیرا او زړه چې دا دغه شی یو اور تا سعیر اصل کې سوزول کی دوی اراغه سوزول والا اور پوه شي و سه اس نور د جهنم ګړډونه راځي قران کې وسه اسنونه سعیرا او دې چې دغه شی جهنم ته اورتا الله به جهنم ته اورد نه ګیرا به ایمان چې دې چې مال خوري په زیاتی سره شاید هم تر دې شی خاطر ذکر کوي دی دلان دې اکثر وی ای په کړي په پنځه کې یو زراره وا گاوند کې اوسره پوښ زوی یو چې دا هر بل کار مار له بهر تلو او پیسې میسي غټلې وی واده ما دیو لوک بیا به بچی شو دوی یو یا دوی درې څونو نوې داسره دا وسخه دی هغه دوی دا بورې وي ناسا په بڑشه خزه بچی دی پادې شو دي مانا دی پادې شو نوې په خوا بولیا نو دایو رواج کړو پرې کړو کې چې کوم مالدارو په مالدار ما دای خو چې دی با سلوي خوره زو پورې روزانه بولیان میلمانه کوي او بدی باندې وروډي خوري او بولیان باندې وروډي خوري دا دې بډي ته ثواب رسي ی په دې باندې دې بری ته ثواب رسي څلوي خو جو کوي خدای هغه وایي ساده او چې کوم غریبانان بوځا سي په پاري باندې هر جمعه دې ویش په مطلب دا ما پاري باندې خو چې تاسو به جمعه نه دې جمعه شپه لبا وديان له روډي کوي پوه شي هدا به یو قسم لسان جو خیرات دي خپل بډي د پاره او دا باغ تر سي دي ثواب دا به وديان لازم کړو واخا ځکه جهالت کوي خلک نه پويدل کړه دا داغه ابتدا وخت خبره ده چې ګره شیخ کری تلاغله او دا مسله شروع کړو پوه شي دا الکو هغه تقریبا دغه شیخ پیدایش 1914 ده 13 یا 14 ده تقریبا دا هغه وخت کې د شیخ عمر تقریبا وو دا سي 30 خو شبو په خیال پوه به حال خو ابتدا وخت خبره چې کړه ده بېد الله سي دغه په اړه راغلي کړی ته بسره شروع کړو دا ابتدا وخت خبره ده له خپلې خبره لوی چې په دې وروسته کوم ځو خبره ده او چا دې څه هم نه دل او بسره شروع کړو واه اوه وي ما ته دې بډې وی ویل چې وایې ما ته مور ویلو کړي خلک یې اکثر مشران خو دې اوبې مور ته وی کړه او یما ته زوی ویلو نو یې ما ته وی چې مو ته را زما د زوی خیرات ته او پوجي ته راځي و یو جمع را ته ویلې ما زو ورنره په دوی نه جوړې چې د دې جمع په کې تیر شي لا سلوي ته خبره نه ورسېده نو یو شپه را یو جمع شپه را ته دغه کړه په سره نه یما ته ویلې وکرم راغلي نو یې ګورې ما پتا سو راځي زما نه خپې ما چې تاسو چې د دې نوم خپکی د خپکی یو چې ورځي نوم خنه ده وځه دا لاره یو سوالو کو ده الله بزلار برابرې او چې لاره مو ګډیا راغلي ناسي پټه کې او اجر کې او دا غلې چې ابې دا غرو وسرا ترکاری مثال نکوا بایګي مثال وخه مخه چولې وي پوه شي نو بری کلا واړو چې کوم دا غسري اچ کوم چې دي مارانو چا چې پلان مړو وې دي هغه ځای کې اورې دل اورې دل نو یې دا دی او ته وسم شو ځکه موږ یو ته چې دا بشمان لری کړل تر پوه شي چې دې ابې ته وي چې ابې ته ولاړوا دې په سر باندې چې وته چې ابې ته مورې ته ځه او زه ته ولاړې په دې ځه تاسو دا ولاړو تاسو په کار لا پکې چې وته چې زه تاسو دې مزه کوم ته بری خدمت کوم کړ او زه ابې بس چلو دې کلا او جګ ټولې غاروي وو بولیاړو وي پوری سه بسم الله کوي شیخ وي ماچه بسم الله الرحمن الرحیم نو کوم بولیاړو په قران کو پیدل کړه او به ایمان دي چاته حق ویل نه ده عام خلک نو پوي شیخ ہدایت موي چې نل دې له کرونا وال یتا بدل من ان ما یکرن فی بطون النار و سیسلون سعیرا ما چې آیت ختمو ویا بولیا نو هغه درکاری کیا اوریږي یا سو و هوګي چالاس ورک دکړه دې چا ډوړې جوړ کړې دا چا دې خپل ته رسوري و چې څنګه ملای دې ټول په دې ستاب شو پوه شي لکه څنګه ویډیو لګوي او نه تران شو ویډیو په دې ودري نو یې بولیا په دې ستاب شو ودري دې اوس نه خړې شو نه کې خو دې شي په دې باندې ما وخه لا ورسي او با ما چې ما چا دې راواز کرا شي وجه سو وخه یو ډول واه ماشومان به یو وروړې به ور کول ور سره ټول وخه باقي باندې وکړي چې ما چې دا د دې حق دی دا دې مال له دې وخري دا پوه شي دا ټول لګړ ثواب دی نو هم خلکو ساده خلکو په ځل خلک نه کړم ځکه موریان د حق نه ویل نو پوه شي شیخ چې کوم کار کړي په کوم وخت کې نو یا ساتي وای درځه وخت دا قران زموږ په معاشره کې موجود دی ایمانداري خبره کوي سره ځان سوچو کوي کنه زکه د شیخ هغه جو تهران چم چا کوم کار کړي کنه یالان کې په دا وخت کې بڑا دنیا بولیا کوریا ساتي بولیا ډیر موجودو خه برس حق برس بولیا موجودو په خپل علاقو کې هر ځای په ځای په موجودو هغه وخت کې خو شیخ چې کوم کار کړي په دا وخت کې کنه نو یا ساتي دای چا دې کړي په ور باندې کوئی بدا دغه سدې دغه چې کوم تیر شوی دا نو بدای کې چا دې کړي ها اگر نو استاد محترم وګورې په دې علاقو باندې په دې کې چې راو استاد محترم کوم کار وکړو کله لا کې بولیان بلا موجودو ترجمه یې کولې ترجمه قران نو وسرو دا قران نو موجود زوم په قران ګورلو کې کړه موږ ویلې تلاوتونه هم کول حفظونه هم کول یقین قران په دې تر باندې دا چې کوم موږ وایو ترجمه خو چا په یدل نه مړه ترجمه کول زمو پلان روزانه زمو غواړي چې خبره ورته وکم ای په روزانه ما زیګر کدا دغه روټي روټور مخ چې ټونه لیدله نو دا دغه روټي نو چې به هر ما زیګر تر زیګر نه تر ماخامه ای په قران تلاوت کو او سره چې کوم ترجمه د قران چې کوم قران ترجمه والو اردو ترجمه به سره هغه اول به تلاوت کو او بیا هم سره چې تلاوت به کړو دغه ترجمه به ویلا همولیان مانو لیدل چې ته مولا ترجمه کړی درس کړی په دې جماعتو کې دا څنګه چې خوښه جماعتو بلالو دا چې نمونه دا مليانو چې په کندو کې نه دیږي دا چې مليانو لوی لوی شیخان په دې سرحد کې په دې کې به کې موجود هغه کې به در سرحد ویلې په شو غره کې نه کار نه وکړي چا دې چې تم سره نه وکړي په دې دا زموږ چې کوم د جنازې جماعتې شو ګریوال جنازګا چورته ویلې کې په دې کې وا دغدا په دې سره دا خو جوړ شو هغه کې کچوا نو په دې کې به د ښاډ دایره کې دی ښا د استاد دې درس نوړان دی چې کله استاد دې درسونه د کام شوې 2000 نمخ خبره ته کو 2000 نه پسند کړي او به هر بیا د هغه نه بعد په کمیدو شروع شو کړه دا درسونه زیات شو او تر دا وخت پورې با د مونږانو د ښاټ ما لیدلی په خپل ځان دي ځکه چې دلته راغلی ما د جنازي د ما لیدلی ښاټ دایره بکې دي د مونږانو بکولي او څنګه ښاټ دایره نشه الحمدلله ختم شي وي دي ته قران د درسونو په برکت سره وشي په ډیرو ځینو کې دا دایره د ښاټ دا ختم شي ډیر کار وشو عمریان خو قرآن ترجمه وی درجونو مکیدل کیا کیدل خو نه خو به حال ترجمه خو وی کنه قرآن دا ترجمه قرآن نو بار ځای کیو وای خو لیکن دا حق چانه ویلو مجانو نو شیخ وی ما شوانو مې درکایا سو خو نه وخی وای جی ابې ته میواز په چلالا کتابو فچت کی او دا به ابې لو خو وی ورل نو مو مولي زغو کو شیخ ما چې دعا وکي ای مولیان دوا سکے لازمی رکھے ماده غوربا غوربا غوربا مطلب دای چې موږ به غوربا سره چل به ته خای شیخ وایي غوربا چې څنګه چلی شیخ وایي اغیلال مولیان فارغ ذکر تعالی وایي دا غلې چې به له سات کړه ما ته وایي وایي ولې زما دي زما دا ډوړې د مولیان خو خنه شو وایي ولې ما ته اوس کوی راوي وخه غوړې د نورې چې دې کولې ای ما دې چې به کس ته خبر وکم خپو وش مې راځه شیخو بلې طریقه کار کو په طریقې سره هي ما اوبې کته حقیقت ته وې ما نشنه ته خپش وای نه ما ته وای شیخو زرا شما چې وې ته واه موږ چې را کار خو وکی کړ نو وې ما ته چې وې مولیان وې نه چې موږ خلک چرګان په هغه وخت کې لا چې دې نه آیا وونتی او کورنی چرګان دا بازارې نو خلا دا پاره نی او ځلې خلک دا په اړه جنو ټول چرګان جوړ چرګي جوړ شي دي وې شو ساده محترم خبره نو یا هوکه چې کوم دا چرګانو کورني وزارې نایاب وګونتیو نو کا چې ململا با چا چر په خو نو وګر دا کوم ځای دا ته ملما ملما به چې مطلب دي چې په ځای ګران مر مطلب زما دې قدر وک نو مليانو باندې بخل کو چرګان کړل نو ابي دې ویلې چې ابي مليانو ویلې وای راځه کا ابي چره غوخه خوړې د نور شمې دی خوړې چې را موږ لکه چرغان پخې او دې موږ نیلا غوخه پخ کړې ده تشه وای خځه ما ډوړې دې سپکو کتل وای زه ولې پلان کیلو نیم قدیمه نه بل نو بیا ډوړې خوړل وای پوه شي شیخ وای ما وای وای غو د وګو ما نه غل څه کړم وانتي وای ما ځان سره زه روغ وانتي چې وای زه به پلان کیږي پلان نه وانه ته شیخ ته پلان نه غلام نبی وای زه به غلام نبی نو دا غزوی نه ما وای کدی مولیانو ما د ایمان نه ډوړې خوړل وای پوږه شیخ خدای ته دایته ویلو هغه د ایتیمانو مال خورول لراغلی او مولیان پوږه وسیف لون سعیرا او د جنب جهنم ته لیدل جای نصیب د پاره د سرو ایشارا هم دا مال ترکل والدان چې پر خو دې مور پرانو لا پرمو نو خپل خپلوانو ولی النساء او د پاره د خو نصیب نیسارا مما دا مال ترکل مال والدان چې پر خو دې مور پرانو لا پرمو نو خپل خپلوانو مما دا ما نقل منو چې لمبی داغینا او کتور کلوبی راغینا دا ما نه او کتور یا ډیر وی یعنی کلوبی کډیری ته خود بزان نخ پړی سره شروع ځان نه سره نسی او مفروضا ایسا د مقرر وایدا حضر القسمه او ګر چې موجوشی د تین د اول قربا خپل بلوان ولی تاما یعنی یتیمان او مساکین او مسکینان غریبانا فرزقو منو قران پر کوئی دی تمنو د دینا دې مشترک مالنا وقول لهم اوعد اذا قر معروف وينافا ويخشى الذين او قام غوديري يا كسان لو تركوا كثير بريدي دائما قلبهم رسوزانا ذريه تنضياف اولاد ما شمان خاف والے چری گری پانی باندې رسن چې بخپل اولاد یریږي چې دی او بیا سو حق ورنکی نو دا کلی د نور مبارک یو سوچو کړه تجربه الله بادشي وی دی پوښی دبل اولاد دے پوښی او تاسو لري څه کیږي ریسور ورک کنه خپل اولاد څنګه یریږي خپل اولاد باندې سوچ کې چیرې زما اولاد د بسوک سو ریسور نکي نو ځکه کلنګې د بل اولاد مبارک یو سوچ ته کنه چیرې دام د چا اولاد دی ساده خوین دی دام د چا اولاد دی کنه او هی ډول یې څنګه ورک چیرې خپل خو خوین دی څنګه ورکوه فریت الله مقام غو دی لګی دان لانا ور یقول قول مطلب یې دا خوین دی لا خضر دی دا مطلب مور دی سور کی ولی قول قولا سدیدا او قامغا وینا جو کی وینا برابر د قران او سنت ان الذين بیشکا کسان اگر وینا برابر د قران سنت سره دا ده کی بیشکا کسان چې خو مال ولې دي مارانو ظلمت زیادتی سره انما یا کرونا یکی خوری دیفی ڈکی دیفی بتونیم خپل خېټو کې لار اور دا غوینا برابر وینا د قران سورت چې دې تی ماجو خل ور خې دې اور واچو پوښي وسیسرون سعیرا او غره دې جنن نبی جهنم ته